الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على جميع جنودنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا معين بحرمة سيد المرسلين. عزيزي الله، جناب حق جل وعلا حضرتلری یہ زندگی کے جانلے والے کرم جانلے محلے قاتل بدالرنے بدا بدنی حیاتلرنے دوا مسکر بلنلری اتنی ایزا بدن بدالرے حرکت قابلیتنا گرا akıl mesuliyetine göre çeşitli şekillerde tanzim etmiştir. Mesela ağaçlar, ağaç, otlar, ekinler, bitkiler dediğimiz, nebatat dediğimiz şeyler fazla hareket kabiliyetleri olmadığı için o çekirdekten çıkan tohumdan yükselen o ağaç veya ekin neyse sebze etrafa fazla açılamadığı için, gezip dolaşamadığı için Cenab-ı Hak onların gıdasını onlara en yakın noktada tanzim etmiş bulunuyor. Dikkat ederseniz hani ekinleri hatırınıza getirmiş, ekin bir buğday tarlası. O buğday tarlasındaki buğday filizleri, o taze buğdaylar gezip dolaşıp da suyu arayamazlar. Gezip dolaşıp da suyu arayamazlar. Gıdalarını arayamazlar. Cenab-ı Hak onların gıdasını, onlara lazım olan maddeleri görüyorsunuz ki tepeden tane tane bir bahçıvanın çiçekleri sulaması gibi yağmur damlalarını her birisinin ayağına indiriyor. Şimdi dolaşamıyorlar, ekinler kalkıp da yazıp dolaşamaz. Yağmur damlaları tutuş tutuş, o ne kadar ekin varsa, ne kadar ot varsa onların çiçeklerine gayet yumuşak yumuşak iniyor. Eğer tesadüfen olsaydı, rastgele olsaydı, böyle fırtınalı, çarpıcı, esintili olarak o yağmur damlaları bir borudan boşanır gibi, bir kanaldan dökülür gibi harıl harıl dökülseydi, ekinleri ve bitkileri imha edecekti, ölçülü, ayarlı, yumuşak, hesaplı olarak bir annenin yavrusunu emzirmesi gibi gökyüzü, yeryüzünü emdiriyor. Rızık geliyor. Ölçüyle geliyor. Bunlara idrakla bakıp da Allah'ı bulamayan insan hiçbir zaman akıl kırımlılığından kurtulamaz. Emdiriyor. Aciz çünkü. Gezemiyor, bulaşamıyor. Aynı şekilde görüyorsunuz ya, bir insan yavrusu yeryüzüne geldiği zaman bir koyunun kuzusu kadar bir koyunun kuzusu, bir keçinin oğlanı kadar hareketli olamıyor. Bir et parçası gibi yığılıp kalıyor. Hareketsiz olduğu için daha o yavru, insan yavrusu yeryüzüne gelmeden önce Allah-u Teala o çocuğun mamasını, gıdasını, sütünü annesinin göğsünde iki tane yedeğiyle beraber süt çekmesini hazırlatıyor. Gelir gelmez sütü hazır çocuğun. Ayağına getir, ağzına uzatıyor. O annesinin göğsünü öyle ayarlamış, öyle planlamış ki yavrunun ağzına göre hazırlamış, o yavru gezemiyor, dolaşamıyor, acizdir, perişandır, zavallıdır diye rızkını annesinin göğsüne planlamış Allah. Hiç tesadüf var mı? Rızık. Onun için rızık endişesiyle haram helal demeden her türlü rezaleti, kefazeliği mübah görerek çeşitli yollardan gayrimeşru kazanç temin edenler, gelsin de nereden gelirse gelsin diyenler, haram helal ver Allah'ım, senin kulun ver Allah'ım diye aramadan, sormadan, meşru mu, gayrimeşru mu düşünmeden paralar toplayanlar, servet toplayanlar, yüzünü ye de bağını sorma diye nereden gelirse gelsin kasasını ve kesesini şişirenler, iyi dikkat edilirse Allah'ın rezzat sıfatını inkar etmişlerdir. Sana yoruyor kardeşim. Sen niye çizdiriyorsun? Niye başkalarının hakkına tecavüz ediyorsun? Niye kara dersaya tenezzül ediyorsun? Bak, o yağmur tanelerini her bir otun sesine gönderen Allah'tır. Sana da senin dükkanına da müşteriyi, alıcıyı, müşteriyi senin kapına gönderen Allah'tır. Sen niye malı saklayıp kara dersa yatıyor da Allah'ı inkar ediyorsun? Düşünün öyledir yani. Düşünmek yani. Gönderiyor sana. Bakınız bir misal daha vereyim. Misaller meseleyi açıyor biliyorsunuz. Yeryüzünde canlılar için en mühim gıda hangisidir? En mühim malzeme. Yeryüzünde insan için ve bütün canlılar için en mühim hayat malzemesi nedir? Soru. Cevabında diyeceğiz ki ekmek değildir, su değildir. Ekmekten de sudan da daha lüzumlu ve daha önemli bir malzeme var. Nedir o? İsmine hava denir, hava. Havadan daha büyük nimet yarar da Mısır Allah-u Teala. Kimse bunun farkında değil, hava. Bak büyük şehirlerde hava kirlenmesi başlayınca hava kirleniyor. Kalorifer dumanlarından çıkan karbondioksitler, zehirler, kapkara dumanlar büyük şehirlerin havasını kirlettiği için orada hayat namına bir şey kalmıyor. Demek ki en mühim malzeme havadır. Hava. Sen ekmeği aramaya gidersin, suyu da aramaya gidersin. Eğer Cenab-ı Hak sana havayı da aramak kimsesini yükleseydi yaşayamazdın. Bak havayı aramıyorsun. Hava her dakika, her saniye senin burnunun dibine bekliyor hava. Ayağına binden bitiriyor musun? Havayı Cenab-ı Hak herkesin burnunun dibine her an böyle hazır. Hemen içiyorsun. Tatip ediyorsun. Eğer gideyim de 100 metre ya 500 metre o yandan hava alayım dersen gidene kadar kaçlar bulamırdın. Ayağına gönderiyor bak. Allah'ı tanımak lazım. Allah'ın rezzat olduğunu bilmek lazım. Ben iddia ediyorum ki her zaman, her devirde, her zaman içinde iddia ediyorum ki bu milletin davası, bu milletin perişanlığı iktisadi sebeplerden değil, itikadi sebeplerden nefret ediyor. Her zaman bunu iddia ediyoruz ve ispatına da her an kadiriz. Toplansınlar mesela, bütün profesörler toplansın. Bütün parlamento, milletvekilleri, bakanlar kurulu toplansın. Oturup münakaşa edelim, müzakere edelim, anlatalım. Bu millet neden bu perişanlığa düşmüştür? Ekmek mi yoktur? meylem yoktur, toprağın damarım kurumuştur. Neden bu perişanlık baş gösteriyor? Sebebi iktisadi değil, intisadidir, imandan ve İslam'dan kopmuş olmanın kesaretidir. İntikat perişanlığı var. İman perişanlığı var. İman perişanlığı. Kim izah edeceğim? İzah edeceğim. Almanya'da 1 milyonun üstünde Müslüman Anadolu çocuğunu işçi olarak gönderen sebep nedir? Orada Almanya'da anlattım bütün bunları. Hepsini anlatmışım elhamdülillah. Tane tane, teker teker anlatmışım ve hepsinin yüreğine, kalbine, vicdanına ilahi hakikatleri doldurmuşum. Emanet etmişim, teslim etmişim. Ondan sonrası onlara aittir. Nedir onları götüren? Neden buna mecbur olmuşuzdur? Neden buna mahkum olmuşuzdur? Bu milletin toprağı 100 milyon, 200 milyon insanı beslemeye kadirken toprağımızın daha yüzde en az yüzde 20'sinden başka besilmemişken madenlerimiz, toprağın altındaki madenler, toprağın altındaki servetlerin kapağı kaldırılmamışken neden bu 1 milyon insanımızı yaban ellere, yad ellere, yabancı memleketlere niçin göndermişizdir? Bunun meselelerini araştırmak lazım. Kur'an-ı Azimüşşan benim dediğim gibi bütün bu meseleleri açıyor. Bütün bu mevzuları tane tane izah ediyor ve meselelere çözüm yolu getiriyor. Meselelere çözüm yolu getiriyor. Benim anlattığım gibi zaruretlere göre ve insanın hareket kabiliyetine göre, hareket canlıların kendilerinde mevcut olan hareket kabiliyetine, zafiyetlerine, fakr-ı zaruretlerine göre Cenab-ı Hak erzakı gönderiyor. Ağaçlarda mesela, görüyorsunuz ağaçlarda büyük gövdeleri, vücutları, dünyaları ağır olduğu için, kalın olduğu için onların da kökleri ta 100 metre, 200 metreye kadar toprağın altında derinlere inerek, uzaklara giderek toprağın içindeki gıdalarını arıyorlar. Gıdaları arıyorlar. Ağaçların kökleri öyle uzaklara gitmiştir ki, o ağacın kökü öyle derinlere inmiştir ki, ne arıyorlar bunlar? O ağaca lazım olan gıdaları topluyorlar böyle. Gıdaları topluyorlar. Ve öyle bir sistem kurulmuştur ki, görüyorsunuz, 50 metre yükseklikteki bir ağacın en yüksek tepesinde, zirve noktasındaki bir yeşil yaprak, yüksekliği 50 metre. O yaprağa ne kadar su lazımsa, ne kadar gıda lazımsa, ne kadar malzeme lazımsa, 50 metre yüksekteki o yaprağa aynı şekilde onu gönderen bir kudret var, sevk eden bir kudret var. 50 metre yüksekteki yaprağın da suyu geliyor, tabandaki yaprağın da suyu geliyor. İnsanoğlu bugün çalışıp dinliyor da, 5. kata, 6. kata suyu çıkaramıyor. 6. kata suyu çıkaramıyorsun. Fakat ilahi kudrete bak ki 50 metre yüksekteki ağacın tepesindeki yaprağa suyu aynen çıkarıyor Cenab-ı Hak. Gönderiyor rızkını. Ayağına gönderiyor ya. Kendisi aşağı inmiyor. Kabiliyetlere göre, zaruretlere göre, ihtiyaçlara göre hepsinin erzakını, gıdasını, malzemesini gönderiyor Cenab-ı Hak. Allah'ı tanımak lazım dediğimiz budur. Hayvanlara gelince, onlar ağaçlardan daha hareketlidirler. Gezerler, dolaşırlar, her tarafa giderler. Bunlar içinde Cenab-ı Hak çeşitli malzemeler, gıdalar, insanlar, nuralar, tarlalar, çayırlar, çimenler halketmiştir. Onların da erzatını Cenab-ı Hak göndermiştir. Hiçbir yerde, hiçbir mekanda, hiçbir makamda rızkı Cenab-ı Hak ihmal etmemiştir haşa ve eşit bir şekilde göndermiştir. Tereddüt yok. İnsana gelince, insanın işi değişiyor. İnsanın meselesi çatallaşıyor, genişliyor, büyüyor. Çünkü insan çok büyük. İnsan denilen varlık çok büyük bir varlık olduğu için, çok kudretli bir varlık olduğu için, akıllı, şuurlu, iradeli, idrakli ve mühim bir varlık olduğu için Cenab-ı Hak insanın rızkını, insanın rızkını hem karada, hem denizde, hem havada yaratmıştır. Dikkat edelim. İnsanın rızkını Cenab-ı Hak yalnız karada değil, denizde de insanın rızkını halk etmiş. Çünkü insan denizde de dolaşabilir, karada da dolaşabilir, havada da dolaşabilir. İnsandan daha kudreti mahluk yoktur kaynaklı. Akıl kudreti var ki. Kur'an-ı Azimüşşan'ın beyanatına göre insan için gök katlarının tamamı açık olacak. Gök katları. Hazreti Kur'an açıkça haber veriyor. İnsanın ehemmiyetini, insanın manasını, insanın şahsiyetini anlamak için Kur'an okumak lazım. İnsanı anlatan en büyük kitap Kur'an'dır. Kur'an'ı kapatırsanız, Kur'an'ı okumazsanız, Kur'an'ın okunmasına imkan vermezseniz, insanı tanıyamazsınız, Allah'ı tanıyamazsınız. İmkan yok buna. Kur'an tanıtıyor çünkü. وَالْكَمَرِ اِذَتَّسَكْ وَتَرْكَبِينَ تَبَكًا اَنْ تَبَكْ İnşikat suresinde iki ayet diyor. Allah-u Teala ferman ederek buyuruyor ki, yer kameri, kamer biliyorsunuz ay demek. Ay, kamer. Ay'a yemin olsun ki ayın üzerine Allah yemin ediyor, yemin, kasem. Davul kasemdir. Arapçada bir kelimenin başına yay gelir de o kelimenin sonunu esre okutursa davul kasem, yemin davudur. Vel kameri izet tesak. Yeryüzüyle ay arasında gidiş gelişler başladığı zaman, ayın mahiyeti keşfedildiği zaman, ayın üzerine bir insan gidip de gelmeye başladığı zaman, aya, kamera yemin olsun ki, Allah'ın ifadesi, yemin olsun ki, yeterse binme tabakan an tabak, bir vasıtaya bineceksiniz, bir tabakadan öbür tabakaya, gökyüzündeki bir gezegenden öbür gezegene vallahi gideceksiniz diyor Kur'an-ı Kerim. İnsana hitap ediyor. İnsana hitap ediyor. Çünkü insan gökyüzünde de dolaşmaya, yaşamaya kudreti yaratılmıştır. Akıl vasıtası. İnsanı anlamıyorlar bunlar. İnsan karada da, denizde de, havada da yaşama imkanlarına Allah'ın müessir kıldığı, müzehiz kıldığı cihaz verdi insanı. Öyle bir var. وَالَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ زَمُولًا فَمْشُوا ف۪ي مِنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُورُ Ayet-i Kerime'de görüyorsunuz. Allah öyle bir Allah'tır ki diyor Kur'an-ı Kerim. Bize tanıtıyor Cenab-ı Hak. جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ Arz. Arz dediğimiz yeryüzü. Yer yuvarlağı, yeryüzünü sizin emrinize verdi zemine, yani mutiya, size itaat eder hale getirdi yeryüzünü. Yeryüzüne öyle bir kabiliyet vermiş ki, yeryüzü insana itaat edecek. İnsana itaat edecek. Bir insanın kafir olması, mümin olması neticeyi değiştirmez. Bir kafir de toprağın içerisine tohumu gömerse, toprak o gömülen tohumu yetiştirir, yeşertir. Bir Müslüman da toprağın içerisine tohumu gömerse, toprak onunla yeşertir. İlahi kanundur bu yani. itaat edecek. Câle lekumul erde zelûle. Arz dediğiniz tarlalar, topraklar, yeryüzü insana itaat edecek. Bu kanunu koyan Allah'tır çünkü. İtaat edecek. Böyle kazmayı vurduğun zaman kazılacak. Tohumu ektiğin zaman o tohumu kesertecek. Bu kanunu Allah koydu. İtaat edemez topraklar. Asiye olamaz topraklar. Yeryüzü isyan edemez. Yeryüzünü cehenneme çeviren insanların isyanıdır. Yeryüzü değildir. İyi dikkat etmek lazım. Onun için de sana bu aklı ve idrası verdiği için yeryüzünün her tarafında rızkını arayacaksın. Temşû fî menâsibihâ. Yeryüzünün dağlarında, düzlüklerinde, her tarafında gezin, dolaşın, yürüyün ve Allah'ın oralarda sizin için tesbih ettiği erzakı, rızıkları toplayın, verin diyor Kur'an'da. Yakınlığının rızkı, rızık ye, rızık sistemlerini kurun. Bu kabiliyeti verdim diyor Cenab-ı Hak. Bu kabiliyeti verdim. Kur'an-ı Kerim açıkça ispat ediyor, izah ediyor. Öyleyse bu hükümleri, bu hakikatleri ortaya koyduğu halde Allah'ın kitabı, neden biz 1 milyon vatan evladının Müslüman Anadolu çocuğunu ekmek davası için neden biz Almanya'ya gönderdik? Neden Avrupa'ya gönderdik? Neden sistemimizi kuramadık? Neden toprağın altını üstüne getiremedik? Neden en muazzam ziraat sistemlerini keşfedemedik? Neden insanın hayatına lazım olan bütün malzemeleri imal eden sistemleri kuramadık? Burada suçlanacak olan şey, suçlanacak olan, nefsin tutulacak olan şey, Kur'an-ı Kerim olamaz. Muhammed Mustafa olamaz. Biz de biz kendimizi suçlayacağız. Kendi zaaflarımızı, kendi perişanlıklarımızı, kendi zihniyet yanlışlıklarını tespit edeceğiz. Yanlış anlatılmıştır, yanlış anlaşılmıştır, yanlış aktarılmıştır ve yanlış bir kanaat verilmiştir ve yanlışlarla insan idare edilmeye başlanmıştır. Dava burada. Mesela birisi geldi, sordu. Dünya ne? Dünya öküz ile balığın üzerinde duruyor. Allah Allah! Mesele anlaşıldı ve işin hakikatine erildi ve öyle kaldı. Aradan zaman geçtikten sonra bu kelime, bu mana yanlış anlatılmaya, yanlış anlaşılmaya başlayınca dini İslam'a karşı birçok insanların alerjisi türemeye başladı. Ya dünya nasıl öküzün üzerinde olabilir? Dünya nasıl balığın üzerinde olur? Böyle şey olur mu? Dünya bak keşfedildi, yer bak. Dünya hiçbir şeye dayanmıyor. Bakın. Hani bu kadar yükünü fırsatar, böyle şey olur mu? Müslümanlık zeynistliği midir? Müslümanlık cehaletliği midir demeye başlamasınlar mı? Meselenin iç yüzü var tabii, onu anlatma bırak. Veya kasıtlı olarak kitaplara öyle yazdır. Nesil olsun, utansın, kaçsın, beğenmesin, akla ve mantığa karşı gelsin diye. Halbuki burada kastedilen mana şuydu, tesbihti. Tesbih demek, bir meseleyi anlatmak için başka bir meseleye benzetmek demek. Temsildir. Bir şeyi anlatmak için misal vermektir, temsil ve teşbih. Mesela alimlerimiz diyorlar ki, bunun bir benzerini anlatmak için, devlet neyin üzerine durur? Devlet diye bir şey var ya, devlet. Devlet neyin üzerinde durur? Devlet neye dayanır? Devlet neye istinad eder? Döndüğü zaman cevabında, belagatta, edebiyatta böyle güzel, güzel kelime söylemek sanatında, edebiyatta bu sorunun cevabını şöyle bir cümleyle girişilir. اَدَّلَّتُ عَلَسْتَيْفِ وَالْقَلَمْ Devlet kalem ile kılıcın üzerinde durur. Devlet kalem ile kılıcın üzerinde durur. Buna demektir kalemden gaye ve kılıçtan gaye nedir? Kalemden gaye ulema sınıfıdır. Alimler, ulema, bilginler üzerinde. Kılıçtan gaye de askeriye, ordu demek kılıç. Kılıç kelimesi orduyu, askeriyeyi temsil ve tesbih ediyor. Kalem de alimleri, ulemayı temsil ve tesbih ediyor. O halde bir devletin ordusu veya bir devletin alimleri, uleması olmazsa o devlet kusar demek. Bak, اَدَّلَّةِ عَلَى السَّيْهِ وَالْقَلَمْ Devlet kalemle kılıcın üzerinde durur. Mesela nasıl bir şey? Yoksa bir tarafta kalemi dikiyorsun, öbür tarafta kılıcı dikiyorsun da üzerine devleti koyuyorsun diye bir şey olmaz. Böyle ahmak bir kız, böyle bir mana kılınmaz, böyle bir mana anlatılmaz. Dünyada öküz ile balığın üzerindedir demek ne demek? Efendiler, bu ilim meselesidir. Cehaletle anlaşılmaz ki bu mesele. Dünya biliyorsunuz öyle bir sistem içerisinde halkedilmiştir ki dünyanın dörtte üçü su, dörtte biri de topraktır. Hani denizlerle kara parçaları var ya, dünyayı dörde böleceksiniz. Dörtte üçünü tamamen dünyanın su toplamış. Dörtte üçü su. Dörtte biri de topraktır. Ve bir de bu suların, denizlerin ortasında adalar vardır. Ada. Dört tarafı suyla kaplı adalar vardır. Mesela Japon adaları, mesela Endonezya adaları. Bütün adalardan kurulmuş. Japonya böyle parça parça denizin ortasındaki adaların üzerine kurulmuştur. Böyle Türkiye gibi bir kara parçası değildir. Parça parça topraklar demek olmuştur. Demek ki yeryüzü dörtte üçü suyla kaplı, dörtte biri de toprakla, kara parçasıyla kaplı. Bu karalar üzerinde toprakların, arazinin kara parçalarının üzerinde yaşayan insanlar var, adalarda yaşayan, denizlerde yaşayan, sahillerde, deniz sahillerde yaşayan insanlar var. Dikkat edelim meseleyi kavramak için. Yeryüzünden gaye nedir? Yeryüzünden gaye, maksat nedir? Bütün müellefatımız, bütün kitaplarımız haber verilecektir ki yeryüzünden gaye insandır. Eğer insan olmasaydı, eğer insan yaratılmasaydı yeryüzüne lüzum yoktu. Yeryüzünden gaye insan. Dikkat ediniz. Hatta âlâ sin yarattı Adem'i, Adem ile kıldı müzeyyen âlemi. Mevlid kitabında görüyorsun, Süleyman Sıra böyle diyor. Hatta âlâ sin yarattı Adem'i, Adem ile kıldı müzeyyen âlemi. Eğer Adem, insan yaratılmasaydı, âleme, dünyaya, güneşe, yıldızlara hiç yüzüm yoktu. O halde dünyadan gaye insandır. İnsandan gaye de maişesidir, idaresidir. İnsanın idaresi olmazsa insan da olmaz. O halde karaların üzerinde kara parçalarının böyle arazilerin üzerinde yaşayan insanların idaresi neyle temin ediliyor? Denizlerde, sahillerde, adalarda yaşayan insanların idaresine ile temin ediliyor. O zaman bunun ilk cevabı buydu. Kara toprakların üzerinde yaşayan insanların idaresi ekmeğe, ekmek dediğimiz şeye dayanıyordu. Ekmeği de nasıl meydana getiriyorlardı? O zaman çiftçi, toprağı süren, toprağı esen öküzdü, ekmeği meydana getiren de öküzdü. O halde yeryüzünden gaye insan, insandan gaye idaresi, insanın da idaresi etmesi olamayacağına göre ekmeği meydana getiren buğdaydır, buğdayı eken, toprağı süren de öküzdür. O halde bu iş bile dönüyor. tesbih yani, temsil. Temsili, ebedi, ağır bir ifade bu. Sahillerde, adaların üzerinde, denizlerde yaşayan insanların da geçimi, geçimleri, maişetleri, gıdaları, idaresine ile oluyor balıklarla. Orada yaşayan insanların idaresi balığa, karalarda yaşayan insanların idaresi de ekmeğe, ekmeğinki de etize, hiçbiren hayvan olur o zaman. Bunun manası böyle anlaşılması lazımken, böyle ifade edilmesi lazım gelirken, akılların mantıkların ötesinde dünya etizin üzerinde duruyor. Etizin iki boynuzu arasında 500 senelik yol kadar mesafe vardır. Etizin burnuna sinek girince zelzeleler olmuyormuş. Falan diye tefalye etti hainler yani. Tefalye etti. Bütün bunlar Kur'an'a iftira edilmiştir. Ve insana Kur'an açıkça ve diğer ayetlerin tefsiriyle izah edilmemiş ve mesele tevazuh halinde açıkça ortaya konamamış. Ve bir sürü aydınlar, okumuş insanlar, bir takım gazeteciler, bir takım kimseler hala bu perişan anlayışı, bu yanlışı, bu iftirayı İslam dininin bir tarafıymış gibi görmeye çalışıyor. Ve Avrupa'ya da böyle intikal etmiş. Daha evvel anlatmıştım. Hollanda'da sabahın erken saatlerinde bir kenarda santral istasyon, büyük bir istasyonun bir köşesine çekilmiştim. Treni bekliyordum. Trene binecektim. İstilerin toplu bölümünde bir yere gidecektim. Sabahın erken saatleri. Almanya'da saat 5:00 mi? Esraf sahibine 5:00 mi? Harıl harıl caddeler, sokaklar, tramvaylar, otobüsler fabrikalara adam taşıyor sabah. Biz de bizim perişanlığımıza bakın ki bir çırak bile, bir kolta bile saat 9 olmadan dükkanı açmıyor. Zihniyet perişan yani. Bu millet farkında mı tabi? Açmıyorlar. O saatlerde tren bekliyorum. Hafifte bir yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yanına temiz giyinmişlere pırıl pırıl elbiselerle bir adam yaklaştı. İngilizce "Are you Turkish? Sen Türk müsün?" dedi. Ben de "Yes, I am." Evet, Türk'ün deyince çantasından bir kitap çıkardı şöyle. Gayet sisli, yakışıklı, biçimli, manzaralı bir kitap çıkardı. "Please, read it. Lütfen şu kitabı okuyunuz," dedi bana. Ve kaçtı gitti, hemen oradan kayboldu. Kitabı aldım, bir kenara çekildim yine, açtım, birinci sayfayı okudum. Ön söz diyor, mukaddime ön söz. Kitabın önündeki söz. Diyor ki, ey Türk üstüsü, senin iman ettiğin İslam dini, senin peşinde gittiğin Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. O Muhammed tabi diyor, böyle salavat falan yok onlarda. Senin diğer kesimde gittiğin, peygamber zannettiğin Muhammed, işte seni geri koydu, seni perişan etti, seni aç bıraktı, nihayet geldin, Hristiyan Avrupa'ya köle oldun, işçi oldun. İş veren olamadın da işçi oldun, Hristiyan oldun diyor. İslam dininden çıkarsan, Muhammed'den seni de İsa'ya, kimseye kayıtlanırsan, sen de büyük bir devlet olacaksın diyor. Aynı hıfzat sende duruyor böyle. Kusturayı görüyor musunuz? Allah'ın dinine en mükemmel dinine istirazı. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Bugün sizin dininizi en mükemmel meydana getirdim diyen Allah'a ne büyük istirazı. Ama Hristiyanlar bunu almış, bunu yapıyorlar. Kapı ve kapı dolaşarak Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Danimarka'da, İsviçre'de ve Fransa'da kapı kapı dolaşarak Türk işçisine senin dinin seni geri koydu, senin peygamberin köy peygamberidir, seni geri koymuştur, Kur'an'ı okuma, kiliseye gel kayıtlan, papazlarımıza bağlan diye durmadan işçimizi Hristiyan yapıyorlar. İftira ediyorlar. İşin aslını anlatan yok. İslam öyle muazzam, Kur'an öyle mükemmel, Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam öyle muazzam bir peygamber ki, ama anlatmazsanız, ama söylemezseniz, televizyonda anlatılmazsa, radyoda anlatılmazsa, gazetelerde anlatılmazsa ve bu mesele açıklığa kavuşulmazsa bir insan her şey olur ve kimseyi alamaz. Kimseyi alamaz. O bakımdan kardeşlerim, dinimize sahip çıkalım. Kur'an'ımıza sahip çıkalım. Muhammed Mustafa'mızı iyi tanıyalım. İyi tanıyalım. Ve bunları Cenab-ı Fatih Zişan'ı sağlam tanıyalım. Sağlam tanıyalım. Habibullah'a bağlılığımızı, Resul-i Zişan'a teslimiyetimizi sağlam temelere bağlayalım. Bu hususlarda neslimizi ihmal etmeyelim. Öyle bir nesil sevdalanmıştır ki görüyorsunuz ya. Öyle bir nesil. Bizim davamız nedir? Bizim davamız neslimizi de, neslimizi de Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı bağlamak, kolaylayacak ve dünyası ile ahiretine dengeli, muvazenelik gibi devam ettirecek. Nesil duyunca dünyanın sesine düşüp de ahireti unutmak gibi bela olacak, ne de bütün bütün dünyayı bırakıp da sefil bir hayata talip olmak olacak. Geçenlerde tanrıp bildiğimiz zengin bir Müslüman ani olarak kalbi duruyor ve ölüyor. Kalp sektesinden, kalbi duymasından dolayı ölenlerin sayısı şimdi öyle bir ölüm sesli, ölüm tarzı meydana çıktı ki 100 kişi ölüyorsa bunun 80 tanesinin kalbi duruyor ölüyor. Kalp sektesinden ölüyor. Kalpler, kalp dediğimiz insanın bütün vücuduna kan gönderen, kan pompalayan o kalp öyle bir tahrip oluyor ki, öyle bir perişan oluyor ki, madde hırsı, dünya hırsı, menfaat hırsı, kazanç hırsı, senetler, bankalar, faizler, kar kazançları, karabasalar, hüsretler, şiddetler tahammülsüz bir hale geliyor. İnsanın kalbi dayanamıyor, tahammül edemiyor, kalp sesinden ölen ölene devam ediyor. Kimse kendisini zikrullah'a vermiyor. Kimse kendisini evliyaullah'a teslim etmiyor. Kimse kendisini Allah'a teslim etmiyor. Kendisini mağazasına, kendisini ticarethanesine, kendisini siyasete, kendisini ticaretine teslim ediyor, mayyasına teslim olmuyor. Elbette olabilecek. Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Ala bi zikrullahi tatma'innil kulub. Kalpler ancak zikrullah'la kıyam bulur. Kalpler ancak zikrullah ile huzur bulur. Kalpler ancak zikrullah ile mes'ul bulur. Maddeyle, servetle, şehretle, şöhretle kimse kalbini huzura götüremez. Burada zafiyet başlamış. Artık kalpler dayanmıyor. Sabahlara kadar acaba bankadaki paramı anarşistler çalacak mı çalmayacak mı? Sabahleyin benim o senetlerim ne olacak, faiz birisi ne yapacağım diye uyku uyuyamayan, kalbini dinlendiremeyen insanın kalbi dayıklıyor ve dayanıyor. Huzur diye bir şey sayma. Kalp sektesinden ölenler böyle tüm gibi bir yük gidiyor. Elbette öyledir. Günde 5 defa Allah'ın huzuruna çıkıp da Allahu Ekber diye Allah'a teslim olup namaz kılmayan bir adamın kalbi sağlam olur mu? Kalbi kuvvetli olur mu? Kalbi dayanıklı olur mu? Kalbi mükemmel olur mu? Namaza teslim olacaksın. Namaz kılmayan bir Müslüman Allah'a teslim olmamış, Allah'tan kaçıyor demektir. Namaz kılmayan bir Müslüman Allah ile irtibatını kesmiş demektir. Bunun başka manası var mı? Basit manasını bilen söylesin. Huzurun kaynağı odur. Kalbin huzur bulmasını istiyorsa Allah'ın huzuruna günde 5 defa çıkacaksın. İlahi huzura çıkmayan bir adamın kalbi huzur bulamaz. Bitmiştir. Din davası budur. O bakımdan kalbi durmuş ve ölmüş zengin bir Müslümandı. Çok zengindi. çok serveti vardı, çok şöhreti vardı. Arkadaşlarla beraber toplandık, taziyesine gittik. Duyar duymaz taziyesine gittik. Yakınlarda oldu şimdi. Taziyesine gittik, hani içeride işte az çok ağlayanlar olacak. Böyle sızlayanlar olacak, merak edenler olacak, rahmet okuyanlar olacak, Kur'an okunacak filan diye böyle bir merakla gittik taziye. Gidelim de ağlayanları teslim edelim, teselli edelim, Kur'an okuyalım filan dedik. Ne ağlaması, ne sızlaması değil, adamın bankada mevcut nakit olarak 22 milyon lira parası kalmış, onu parasına yatırmışlar. Onu dönüşüyorlar, onu dönüşüyorlardı. Ne ağlanıyor, ne üzülenler, cehenneme gitsin der gibi. Oturmuşlar, geride bıraktığı nakit parayı dönüşüyorlar. Kardeşim sen bunun için sıkılıyorsun yani. Sen bunun için mi kalbini öldürüyorsun? Sen bunun için mi çırpındın, çalıştın, perişan oldun? Böyle bir çalışma, böyle bir servet kanunu Allah'ın istemediği bir şeydir bu. Kime kaldı? Bu milyonlar kime kaldı? İmaz, kumyan, beynamaz, çabuklarına kaldı. Bu milyonlar kime kaldı? Kumar oynayan, şarap içen, kızın karının peşinde ömrünü tüketen çocuklarına kaldı. Sen bunun için mi mahvoluyorsun? Sen bunun için mi hayatını düzenliyorsun ya? Hani senin cennetin, hani senin cemalullahın, hani senin Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın? Hani senin cemalullahın kardeşim? Hani senin ihvanın saadetin? Hani hesabın kitabın? Çalışmaya ve çalışmanın yüzeyini anlatırken bunları da söylemek lazım. Böyle bir çalışmanın, böyle bir sistemin, böyle bir perişanlığın bir İslam'da makbuliyeti yoktur. İlahi kudrete, ilahi rıza ve rahmete teslim olmadıkça yeryüzüne huzur, yeryüzüne rahmet mümkün değil, isteyeden gelmiyor. Kardeşlerim, safları sıklaştırmanızı rica ve istirham edeceğim. Mümkün olduğu kadar safları sıklaştırmış, geri tarafta böyle dostluk arayan Müslüman kardeşlerimiz oluyor. Birbirini tepeleyerek, çiğneyerek ön tarafa geliyorlar, günah oluyor. Bunları o günaha sokmamak için bütün dostlukları bildirmiş. Bu mevzunun devamını gelecek cumaya bırakıyorum inşallah. Meselenin daha çeşitli izahları var. Cenab-ı Rabbül Alemin, mümin kardeşlerimizi fesattan, fitneden, tefrikadan muhafaza buyurup din İslam'ın yolunda sabit ve cümlemizi sabit eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Ya Rabbi milletimizi, memleketimizi, alemi İslam'ı her çeşit fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şahiyetlerden, şerlerden, şeytanlardan emin eyle ya Rabbi. İlahi, bu fani hayat içinde her nefesimizi ve her soluğumuzu kelime-i şehadet ki aşk ile heyecanla duyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna bu iman ve bu şehadetle bizi kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelerek yalnız senin rızan için, yalnız Hazreti Habibullah'ın şefaatine nail olmak sevdasını taşıyan, el açıp amin diyen şu mümin kardeşlerini onun şefaatine mekan ola ya Rabbi. İlahın içinde bulunduğumuz sıkıntılardan, hastalıklardan, belalardan, musibetlerden bizleri muhafaza ola ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.